فکیف اذا اصابتهم مصیبہ، بس کیسے ہوگا جب کہ پہنچے گی ان کو مصیبت، بما قدمت ایدیہ، بس باب ان کی کرتوتوں کے، اس چیز کا جو ان کی ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی بدعملیوں کو سمجھ آؤ کا، پھر وہ آتے ہیں تیرے پاس، جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، بس باب اس کے کہ آگے بھیجا ان کو ہاتھوں نے، سمجھ آؤ کا، پھر آتے ہیں تمہارے پاس، یحلفون باللہ، اللہ کے قسمیں کھاتے ہوئے کہ انا ارادنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم نے تو نہیں ارادہ کیا تھا مگر احسان کا اور مصالحت کی بات کا. پھر یہ منافق اللہ کے نبی کے سامنے معذرت کے لیے آتے ہیں، وہ جو جھوٹی باتیں ہیں قسمیں کھا کرتے ہیں کہ ہم تو جو دوسرے کی طرف فیصلہ لجانا چاہتے تھے نا، صرف مصالحت کے طور پر اور دونوں فریقوں کے درمیان تالیف قلبی کے لیے، ہمارا مقصد آپ کی توہین نہیں تھا، آپ کے حکم کو پس پرش ڈالنا نہیں تھا، ہم تو صرف اس مصلحت کی خاطر ایسا کر رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کہ اولئک الذین یعلم الملا ما فی قلوبہم فارغان و اذهم وکلهم فی انفسهم قولا بلیغا، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے اس چیز کو جو ان کے دلوں میں، پس اراد کر تم ان سے بچ کرو. یہ بڑے مکری فریبی لوگ ہیں، منافقین دوگلے، یہ دوگلوں کی بات ہے. فارغان انہم، ان سے اراد کیجیے، واذهم، اور ان کو نصیحت کرتے رہیے، وکل فی انفسهم قولا بلیغا، اور ان کے لیے ایسی بات کہو جو ان کی جانوں میں پہنچ جائے، یعنی نہایت بلیغ گفتگو ان سے کریں، مؤثر انداز میں، جو ان کے سوائدہ قلم میں اتر جائے. اور وہ سوائدہ قلم میں تبھی جائے گی جب آپ اپنے قلم کو درست کریں گے رائے ہدایت میں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. اور نہیں بھیجا ہم نے کبھی کسی رسول کو بھی، مگر اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ پوری امت کا متاع ہے، پوری امت اس کی مطیع ہے. وہ متاع کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے. امتی متاع صرف ایک صورت میں ہے کہ نبی کی اطاعت کروائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جس امام کی تقریر کی جاتی ہے وہ متاع ہونے کی، وہ متاع بن گیا. امتی متاع صرف اس حد تک کے کہ وہ نبی کی اطاعت کرانے والا. مطلقاً متاع کون؟ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول. فرمایا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، نہیں بھیجا ہم نے کبھی بھی کوئی پیغمبر، کوئی رسول، مگر تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کا حکم مانا جائے اللہ کے اذن کے ساتھ. پیغمبر کسی کی بھی حیثیت قاصد اور چٹھی رسان کی نہیں ہے. پیغمبر ایک مستقل اتھارٹی بن کے آتا ہے. من اطاع محمد فقد اطاع اللہ، اطاع اللہ، جس نے محمد رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصا محمدا، جو اللہ کے نبی کا عصی ہے وہ اللہ کا عصی. فرمایا تبلغنہم اذ ظلموا انفسہم، اگر بے شک وہ منافق جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، جاؤ کا تمہارے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے وہ بخشش کی دعا طلب کرتے، فاستغفر لهم الرسول، اور وہ سفارش کرتے اللہ کے نبی سے، کرواتے کہ اللہ کے نبی ان کے لیے، رسول اللہ ان کے لیے دعائے سفار کر دیتے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو البتہ پاتے وہ اللہ کو بہت رجوع کرنے والا، رحمت کے ساتھ لوٹنے والا، رحیم مہربان. یعنی نیک آدمی اللہ کے نبی کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی کوئی گناہ اور کوئی جرم ہوتا ہے تو آدمی خود دل کی گہرائی سے توبہ کرے اور کسی نیک آدمی سے دعا کروائے کہ اللہ کے فلانے حضرت جی میرے لیے دعا کرو کہ مجھ سے بڑے گناہ ہو گئے ہیں، اللہ معاف فرمائے. اب یہ اتبی وغیرہ کے قصے، عرابی کے قصے، جو حضرت کی قبر پر جا کے انہوں نے اس طرح حضرت کو پکارا اور قبر سے آواز آئی کہ تمہارے گناہ بخش، سب بناوٹی اور یہ جھوٹے قصے ہیں، ایک بھی پایا شیخ کو نہیں پالتا. فرمایا کہ فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. نہیں تیرے پروردگار کی قسم ہے ایمان نہیں لا سکتے, ایماندار نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ وہ تجھے حکمران مان لیں, سالس فاصل مان لیں اس ہر اس چیز میں جو ان کے درمیان جھگڑا ہوا ہے. ثم لا یجدوا, پھر تمہارے فیصلے پر نہ پائے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی. مما قضیت, جو بھی تم نے فیصلہ کیا. ویسلم تسلیما, اور دل سے مانے. یسلم تسلیما, تسلیم کر لیں وہ آپ کے فیصلوں کو, تسلیم کر لینا. تو پھر وہ دیکھیے ایک ہی لاکھ ابھی تھا, لیکن یہاں اللہ نے دو لا جمع کر دیے ہیں. فلا پہلے یہ لا آیا, پھر لا یو میں نونا آیا. دو لا جمع کرنا یہ موقع بنانے کے لیے, خواہ کو کتنا کچھ نیکی کا اظہار کرے لیکن اللہ کے نبی کے فیصلے پر حرف آخر نہیں سمجھتا اس کو, اور اس پہ دل و جان سے لبائک نہیں کہتا, اس کو تسلیم نہیں کرتا. کسی بھی امتی کو سامنے لیا, کمال ہوگی نا اللہ کے نبی کے سامنے امتی. اللہ کے نبی کے سامنے تو ابو بکر عمر کا, دیکھو مجھے روایت یاد آئی, شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے, رسالہ ہے اقد الجید, عربی میں ہے وہ رسالہ, اس کا غالباً اردو ترجمہ بھی شاید ہو چکا ہوگا. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ میرے پاس موجود تھا لیکن پتہ نہیں کس کی بھیج چڑھ گیا. اس میں یہ ابن عباس کا بیان موجود ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول کا حوالہ دیتا ہے کسی مسئلے میں, اور دوسرا اس کے مقابلے میں ابو بکر اور عمر دونوں کو پیش کرتا ہے, تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ جو رسول اللہ کے مقابلے میں ابو بکر عمر کے قول کو پیش کر رہا ہے اس کو اللہ زمین میں نہ دھنسا دے یا آسمان سے عذاب نازل کر کے تباہ و برباد نہ کر. ہلاک نہ کر. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو فرمایا وما ہاں ہو گیا, ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوا الا قليل منهم لو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. فرمایا ولو ان كتبنا عليهم, فرض کرو اگر ہم ان پر فرض کر دیتے, اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو اس گناہ کے بدلے میں, یا اپنے آپ کو گھروں سے نکالو, یعنی ان منافقوں پر یہ فرض عائد ہو جاتا کہ تم ان گناہوں کے بدلے میں اپنے آپ کو قتل کرو, تمہاری توبہ قتل نفس سے قبول ہوگی یا اپنے وطن کو چھوڑنے سے قبول ہوگی, تو ما فعلوا, یہ نہ کر سکتے اس کو, الا قلیل منہم, مگر بہت تھوڑے ان میں سے. اللہ, ولو انہم فعلوا ما یوعظون به, اگر بے شک وہ کر گزرتے اس چیز کو جس کا ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا, وشد تسبیح کا, اور یہ ان کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا عذر ثابت قدم رہنے کے, ان کے ایمان کو ثابت کرنے کے, اور ضلالت اور نفاق سے نہایت دور ہو جاتے. انہوں نے کچھ عیب, یہودیوں نے یہ عیب لگانا چاہا تھا کہ دیکھو اس یہودیوں کو حکم ہوا کہ تم نے بچڑے کی عبادت کی ہے, تمہاری توبہ قبول ہوگی جب تم اپنے آپ کو قتل کرو گے. تو یہ تم تو اپنے آپ کو قتل, تم پر لکھا جاتا کہ قتل کرو اپنے نفسوں کو اس گناہ کے بدلے میں یا اپنے وطن کو چھوڑ دو, تو تم یہ نہ کر سکتے. تو اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرما کر کے فرمایا کہ یہ منافقوں کی بات ہے, لیکن ایمان والوں کا پتہ نہیں ہے. ابو بکر اپنا وطن چھوڑ کے آیا ہے, عمر اپنا وطن چھوڑ کے آیا, عثمان اپنا وطن چھوڑ کے آیا, علی اپنا وطن چھوڑ کے آیا, سارے مہاجرین اپنا وطن چھوڑ کے آئے. اور ابو بکر صدیق نے کہا اگر مجھ پر اللہ یہ لکھ دیتا تو کہ خود بھی اپنے آپ کو ختم کر لو, بال بچے کو بھی ختم کر لو, تو میں ذرا سیدھا کرتا اور یہ کر دوں. تو یہ منافقوں کی بات سمجھ میں آ گئی. فرمایا کہ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا, اگر ایسا کرتے تو اس وقت ہم ان کو بڑے اجر دیتے, جیسے کہ ابو بکر صدیق کو, عمر فاروق کو, عثمان غنی کو, علی مرتضیٰ کو, امام کائنات کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو, صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کو, جیسے کہ یہ زبردست مقامات اللہ نے عطا کیے کہ وعد اللہ علیہم الحسنیٰ, اور دنیا میں سرٹیفکیٹ دے دیا کہ جو میرے صحابی اور صحابیات بن گئے انہوں نے میرے نبی کے وہ سب جنتی. دنیا میں ہی اللہ نے سرٹیفکیٹ, اس سے بڑا اجر کیا ہوگا. کسی کے متعلق فرمایا او چلتا پھرتا زندہ جنتی دیکھنا تو دیکھ لو اس کو, یہ جنتی لا رہا ہے. پھر فرما رہے ہیں کسی کے متعلق افلا رجل انسان, یہ جنتی جا رہا ہے. اگر اس بات پر ڈر جائے اللہ, اور وہ جنت کی نعمت جو تمام نام آئے جنت سے آخر میں الاٹ ہوگی, اللہ کی رضامندی کا اعلان صحابہ کو دنیا میں ہی اللہ نے دے رضی اللہ عنہ, دنیا میں ہی الاٹمنٹ ہوگی صحابہ کے نام. تو بہت بڑا اجر دیا ہے اللہ نے نبی کے ساتھ. فرمایا والا دینا ہم صراط مستقیما, اور البتہ ہم ہدایت دیتے ہیں ان کو سیدھے راستے کی, جیسے صحابہ کو دی ہے جو مخلصین ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, اور جو شخص کی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی, پس وہ لوگ حشر کے روز ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہوا ہے, وہ نبی ہیں اور صدیقین ہیں اور شہداء ہیں اور صالحین ہیں, اور بہت اچھے ہیں یہ لوگ عزرو رفاقت کے. اللہ, ایک امام کائنات کا صحابی تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اتنی بے پناہ محبت رکھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ, مجھے آپ سے اتنی بے پناہ محبت ہے, جب میں آپ کے پاس سے چلا جاتا ہوں ہاں تو مجھے آپ یاد آ جاتے ہیں تو میں صبر نہیں کر سکتا, یہاں تک کہ میں آتا ہوں اور آپ کی زیارت کرتا ہوں, آپ کو دیکھتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ, یہ امام ابن مردویہ نے یہ روایت نکالی ہے کہ جا رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انک لحب الی من نفسی وحب الی من اہلی, اللہ کے رسول آپ مجھے میرے نفس اور میرے اہل عیال سے زیادہ پیارے ہیں, وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ, میں گھر میں ہوتا ہوں اذکروں کا, تمہاری یاد جب آ جاتی فما اصبروا حتى آتيك فانظر إليه, مجھے صبر رہتا ہی نہیں یہاں تک کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے آپ کو دیکھ لیتا ہوں, میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور جب وہ کہنے لگا میں اپنی موت کو اور آپ کی وفات کو یاد کرتا ہوں کہ آپ بھی فوت ہو کے چلے جائیں گے دنیا سے, میں بھی فوت ہو جاؤں گا, تو آپ جنت کے اعلیٰ مقام میں ہوں, اب میرا کیا پتا جنت میں اللہ مجھے لے جائے تو بہرحال میرا مقام تو پھر میری حیثیت کے مطابق ہوگا, تو میں تو جنت میں بھی اگر آپ کو نہ دیکھ سکا تو یا رسول اللہ میرے لیے تو یہ بڑا مشکل مسئلہ بن جائے گا, میں تو آپ کی زیارت کے بغیر صبر مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ کے نبی ابھی خاموش تھے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اب مرزائی شان لا کے بیٹھے, کہتے ثابت ہوا کہ جو شخص اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اطاعت کرتے کرتے کرتے کرتے نبی بن رہا ہے. یہ شرف صرف مرزا آج آدمی کو ملا ہے، اور کسی نے تو امت میں اطاعت ہی نہیں کی. ابو بکر عمر نے تو اتنی اطاعت نہیں نہ کی، عثمان علی رضی اللہ عنہ کو تو یہ اطاعت ہی نہیں نصیب ہوئی، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کو تو یہ اطاعت ہی نہیں نصیب ہوئی جو مسند مسجد نبوی میں، مسند نبوی پر جلوہ فروز ہے اور دن روز قرآن و سنت کے موتی بکھیر رہا ہے، اور جس کے بارے میں فرمایا محدثین نے کہ حضرت نے جو کشین گوئی دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ مدینے کے عالم سے بڑا عالم کہیں روئے زمین پر نہیں ملے گا. محدثین نے فرمایا اس سے مراد امام مالک. امام محمد نے فرمایا نہیں، تین سال پڑھتے رہے حضرت امام مالک سے امام محمد، حتیٰ کہ ابو حنیفہ عظیم شخصیت اور امام مالک سے 13 سال بڑے، لیکن حدیث کے مسئلے میں امام مالک کے شاگرد. اللہ اکبر. امام محمد کہتے ہیں جس دن میں رات کو اعلان کر دیتا تھا نا کہ صبح میں حدیثیں وہ لکھاؤں گا جو امام مالک سے سنی ہے، تو میرے مدرسے میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی، اور جب یہ اعلان نہیں ہوتا تھا تو بہت تھوڑے سال میں ایک دن امام محمد بول یار تم اچھے لوگ، جس دن امام مالک کا نام ہوتا تو غرض ہے کہ امام مالک اور اتنی بڑی بڑی شخصیت ہے امام احمد جس کے سینے میں 7.5 لاکھ حدیث ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے تقریباً 40 دن گزارتا ہے، جاتے ہوئے کہتا ہے حضرت جی کوئی کرامت نہیں تم نے دیکھی، فرمایا یہ بتاؤ جتنا عرصہ میرے پاس رہے ہو کبھی تم نے مجھے دیکھا کہ امام کائنات کی معصیت اور نافرمانی کا کام کیا ہو؟ کہتے ہیں نہیں. فرمایا اس سے بڑی میرے نزدیک کوئی کرامت. اتنے لمبے دنوں میں ایک بات بھی حضرت امام مالک سے ان کے لوٹس میں نہیں آئی جو شریعت کی خلاف نہ ہو. تو وہ اطاعت کرتے کرتے نبی نامی بنے، اور یہ کچہری میں کام کرتے کرتے یہ نبوت کی کسی بات نہیں. کوئی بات ایسی تو کہو جو عقل نقل اس کی طرف متوجہ ہی ہو سکے. اور 14 صدیوں میں کوئی ایسی شخصیت نہیں آئی جو مرزا جانی کے برابر اطاعت کی ہو جس نے. ہاں اللہ اکبر کبیرہ. اس کا مطلب یہ ہے، کوئی ضروری نہیں اس میں بتانا. اچھا جی فرمایا وہ ایک کی گل ہے نکا نکا لکھ دیں گے، دسو کی ہے بتاؤ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی بات کو ہم مانتے ہیں، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے مسجد پتی بنانے سے منع کیا، تو آپ یہ بات منسلک ہوں کہ کیوں نہیں مانتے؟ اس سے ثابت ہوا کہ ہم نام کے دعوے دار ہیں. کس نے کہا ہے کہ امام کائنات نے فرمایا مسجد پکی نہ بناؤ؟ ہاتھ برہانہ کو بالکل تو سارے کا حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پکی اینٹوں کی مسجد نہ بناؤ. بھائی میری نظر میں ایسی حدیث کوئی نہیں گزری. اگر کسی ساتھی کی نظر میں ایسی صحیح حدیث ہے تو پھر چشمے ماں روشن دلے ماں چال، ہم کچیاں بنائیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نقش و نگار وغیرہ یہ نہ بنائے جائیں. حضرت عمر نے کہا تھا، امام بخاری ترجمہ الباب لائے ہیں ترجمہ الباب میں، کہ اکن الناس، ہمر کا سیگا بھی ہو سکتا ہے مزار متکلم کا، کہ مجھے یہ حکم ہے کہ لوگوں کو گرمی اور سردی سے بچاؤں. تو اتنا زیادہ نقش و نگار جو ہے اس کے متعلق واقعی صحیح ہے، لیکن آپ دیکھیں گے اللہ کا فضل ہے کہ اہل حدیثوں کی مساجد وہ ایسے نقش و نگار سے مبرہ ہے، اور کسی اہل حدیث نے اگر ایسی کوتاہی کی ہے تو ہم نے فوراً ان کو ٹوکا ہے، اور یہ کہا ہے کہ تم نے ایسا نہیں کیا. آپ بتائیں کہ مسجد کی سامنے قبلے والی دیوار جو ہے وہ ساری دیوار میں شیشوں کا جڑاؤ اہل حدیث کی مساجد میں، پھر مثال ہم تو یہ کھڑکیاں جو شیشے کی ہیں سفید شیشے کی، ہم تو اس کو بھی صحیح نہیں سمجھتے کہ اس میں غفلت ہو سکتی ہے. ہم تو رنگ دار مسلح سے بھی پرہیز کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت نے وہ پھاٹے دار کپڑا پہنا تھا تو فرمایا کہ اس کو اسی وقت اتار دیا, فرمایا اس کو لے جاؤ, اس کی دلی شکری نہ ہو, اس کو کہو کہ پلین دے دے مجھے, یاد ہے کہ نہیں. تو بھائی اگر کسی کی ذہن میں ایسی کوئی صحیح حدیث ہے کہ پکی اینٹ سے قبر مسجد بنانی جائز نہیں ہے تو وہ ہمیں مطلع کر دے, حدیث صحیح ہو. ہاں فرمایا والا ہدانا ہو گیا, ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما, یہ فضل اللہ کی طرف سے اور کافی اللہ جاننے والا, یہ سب کچھ اللہ کی دین. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا سبعۃ او انفروا جمیعا, منافقوں کے نفاق کو, منافقوں سے اور نفاق سے پہلی آیات میں ڈرایا اور یہ حکم دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں منہمک رہاؤ. اب جو بہت بڑی طاعت اور بہت بڑی نیکیوں میں سے ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ, بشرطے کہ اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے ہو اور احیاء دین کے لیے. آپ قرآن میں جہاں دیکھیں گے یہی دیکھیں گے, قاتلوا فی سبیل اللہ, جاہدوا فی سبیل اللہ, اعلائے کلمۃ اللہ, یہ جہاد سے اکثر مقصد ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے, اللہ کی مخلوق اللہ کے حکم کو ماننے والی بن جائے. اور فرمایا کہ اب اس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور کہ استعداد اور اس کے لیے تیاری, اور وہ کفار جو داشت گرد بنے ہوئے ہیں, داشت گردی کو ختم کرنا, اسلام داشت گردی کی کبھی بھی جان سن لے. اسلام نے جو جہاد اور جنگ کا مشروع کیا ہے یہ ملک سے اللہ کی مخلوق میں سے بغاوت اور داشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہے, اور پورے ملک کو اور پوری دنیا کو جہاد مشروع کیا ہے امن کا گہوارہ بنانے کے لیے. وہ اسلام کو سمجھے ہی نہیں جو اسلامی جہاد کو جو الہ کلمۃ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے, جو اس کو داشت گردی پر معمول کرتے ہیں ان کو بنظر غیر مطالعہ کرنا چاہیے. اگر ایسا ہوتا تو امام کائنات اور پھر بعد میں آنے والے عمراء اور یہ اپنے سپاہ سالاروں کو یہ حکم نہ دیتے کہ کسی عورت کافر کو نہیں مارنا, کسی بوڑھے کو نہیں مارنا, کسی بچے کو نہیں مارنا, کسی گوشہ نشین ریب کو نہیں مارنا, اور جو ہاتھ اٹھا دے ان کو کچھ نہیں کہنا, جو اپنے آپ کو, بلکہ یہاں تک کہ جن کافروں کے ساتھ تمہارے معاہدے ہوئے ہوئے ہیں اور معاہدوں پر صحیح معنی میں قائم ہے ان کو کچھ نہیں کہنا. اس واسطے اہل دنیا کو اور دنیا کے ہر مذہب کے اہل علم کو قرآن کی ان آیات کو بنظر غیر پڑھنا چاہیے کہ اسلام بغاوتیں اور دنیا بھر کی داشت گردیں اسلام ان کو ختم کرنے کے حق میں ہے, اور قرآن اور اسلام کا تقاضا یہ ہے ان کی حکومت کا کہ پوری دنیا کے ملکوں میں امن پیدا کر دیا جائے. اب آپ کو معلوم ہے دنیا کی کون سی مملکت ہے کہ کھلی دکانیں لاکھوں روپے اس میں موجود ہیں, کروڑوں کا سودا موجود ہے, اور وہ دکانیں کھلی ہیں اور وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. جاؤ سعودیا کو پڑھ کے دو. مولانا محی الدین لکھوی حفظہ اللہ عمرہ کرنے کے لیے گئے ایک دفعہ, ان کی دو بھائی اور ان کی ہمشیرہ اور ان کے والد صاحب ہجرت کر کے چلے گئے تھے, تقریباً 50 سال وہاں رہے اور وہیں وہ مدفون ہیں, عرب میں ایک فوت ہوئے. تو مولانا محمد علی صاحب لکھی کہتے ہیں ان کے فوت ہونے کے بعد کا واقعہ, میں ایک دفعہ گیا عمرہ کرنے کے لیے, ان کی ہمشیرہ بھی ایک ان کے ساتھ تھی. کہتے ہیں کہ عشاء کا ٹائم ہو گیا, گھر میں ہم بیٹھے تھے, مدینہ منورہ کی بات ہے, تو سارے چھوٹے بڑے وہ نماز کے لیے ہم تیاری کی ہوئے چلے، لیکن نہ کسی دروازے گھر کے کمرے کا کنڈا لگایا، نہ تالا لگایا، نہ باہر کا تالا لگایا، جو کھلے طور پہ جائے. مجھے تو فکر پڑ کہ میں نے کہا امی جی میرا تو مسٹری کیش جو ہے بریف کیس ہے وہ پیسوں کا بھرا ہوا ہے، میری رقم پڑی ہے، میری مشیرا کی میری، اور آپ تالا بھی لگا رہا ہے. تو فرمانے لگی مجھے نہیں یہ کوئی پاکستان ہے کہ چوری ہو جائے گی. وہ کہنے لگی یہ کوئی پاکستان ہے کہ چوری ہو جائے گی. یہ ہے اللہ کا نظام اور اللہ کا قرآن کہ یہ آواز ہے کہ پوری دنیا اس طرح عمل کا گہوارہ بنتا ہے. اللہ اکبر کبیر. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات اب انفروا جمیعا. ایمان والو اپنا سامان بچاؤ کا پکڑو اور پس پوچھ کرو تم امن پیدا کرنے کے لیے ٹولیوں کی صورت میں یہاں سارا ایک کروڑ لشکر اکٹھا ہو کر کے. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَا يُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. اور بے شک تم میں سے کچھ دوگلے لوگ بھی موجود ہیں. ان دوگلوں کا منافقوں کا حال یہ ہے کہ فرمایا کہ البتہ وہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اس میں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ اگر تمہیں کسی جہاد میں کسی مارکے میں مصیبت پہنچ جائے تو پھر ڈینگے بجاتے ہیں، بلے بجاتے ہیں، کہتے ہیں قد انعم اللہ علی مجھ پر اللہ نے انعام کیا، اذ لم اکن معہم کیونکہ میں ان کے ساتھ نہیں حاضر تھا ورنہ میں بھی مارا جاتا. لیکن وہ جو وہاں گئے ہیں وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ موت کے فیصلے ہو چکے ہیں، جانا نہ جانا یہ زندگی کو لمبا نہیں کر سکتا. وَلَئِنَ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور البتہ اگر پہنچے تمہیں کوئی فضل اللہ کی طرف سے، کامیابی، غنیمت وغیرہ، تو پھر لالیں گرتی ہیں ان کے منہ سے. کیا کہتے ہیں؟ لَيَقُولَنَّ، کہتا ہے کہ کن لم تکم بہنکم و بہنم وطا، گویا تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی اس منافق کا درمیان دوستی نہ تھی. کہتا ہے کہ یا لیتا نہیں کاش کہ میں ہوتا ساتھ ان کے، فافوز فوز نظیم، یہ غنیمت میں آنے والے چار ٹکوں کو ہی بہت بڑی کامیابی سمجھ، کامیاب ہو جاتا، میں کامیاب ہونا پڑا، وہ اسی کو بڑی کامیابی سمجھتا ہے اور نادم ہے اور حسرت کے ساتھ یہ باتیں کرتا ہے، جیسے کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی معرفت ہی نہیں، جان پچھان ہی نہیں. کہتا میں کتنا بھول گیا، کاش کہ میں بھی حاضر ہوتا تو آج یہ فریج کی ٹھنڈی کھیر مجھے بھی مل جاتی. فرمایا پھل یو قاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. بس چاہیے کہ قتال کریں اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو بھیجتے ہیں دنیا کی زندگی کو بدلے آخرت کے، جو دنیا ہی دنیا سامنے رکھتے ہیں اور دنیا ہی دنیا سامنے رکھ کے وہ لٹیرے بنے ہوئے ہیں، باغی بنے ہوئے ہیں، اور ملک کو انہوں نے ہمارا قسم کی خرابیوں کا گھر بنا دیا ہے. لوٹ خسوٹ، قتل، غارت، چوری، ڈکیتی کا مرکز بنا دیا ہے انہوں نے ملک. فرمایا وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو شخص اللہ کے راہ میں قتال کرے پس وہ اللہ کے راہ میں قتال کرتا ہوا شہید ہو جائے، اور یغلب یا غالب آ جائے پس وہ فنوتی اجر نظیم، پس ان قریب دیں گے اس کو بہت بڑا اجر. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اور کیا ہو گیا ہے تمہارے لیے کہ اللہ کی ہاں میں قتال نہیں کرتے ہو جبکہ کمزور مرد اور کمزور عورتیں اور بچے بچیاں الذین یقولون جو کہہ رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها اے ہمارے پروردگار تو نکال دے ہم اس بستی والوں سے جس بستی کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں ظلم سے نکال دے وجعل لنا من لدنك وليا اور بنا دے تو ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی بیلی وجعل لنا من لدنك نصيرا اللہ اپنی طرف سے ہی ہمارا کوئی مددگار بنا اور ہمیں ان مصائب سے نجات دے یہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرنے دیتے. اللہ اکبر کبیرہ. تو فرمایا الم ترى الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. وہ لوگ جو ایمان لائے وہ تو اللہ کے راہ میں قتال کرتے ہیں اور وہ لوگ جو کافر ہوئے جو قاتلون فی سبیل الطاغوت وہ طاغوت کے راستے میں شیطانی راستوں میں اپنی بڑائی کے لیے اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے شیطان کے راستے میں جو کفر کی دعوت دیتا ہے اور دنیا کو جہنم بنانے کی دعوت دیتا ہے کہ لڑائی قتل و غارت ہو جائے. فرمایا وہ اس لیے جنگ کرتے ہیں قید شیطان کون ضعیفا. دیکھو گے کہ شیطان کا مکر کتنا کمزور ہے. آخر کامیابی غلبہ وہ مومنین کو ہی ہوگا. اندھیر نہیں دیر تو ہو سکتی ہے اندھیر نہیں ہو سکتا. الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه وآتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله واشد خشيه وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب كل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. کیا نہیں دیکھا تو نے طرف ان لوگوں کی کہ ان کے لیے کہا گیا کفو عہد یکم اپنے ہاتھوں کو بند رکھو نماز قائم کرتے رہو اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات کرتے رہو. بس جب ان پر فرض کر دیا گیا قتال فی سبیل اللہ تو ناگا ایک گروہ ان میں سے ڈرنے لگا لوگوں سے جیسے کہ اللہ سے ڈرا جاتا ہے بلکہ اس سے بھی سخت اور کہا انہوں نے اے ہمارے پروردگار لما كتبت علينا القتال ابھی کیوں فرض کر دیا تو نے ہم پر جنگ کرنا لولا اخرتنا کیوں نہیں مؤخر کر دیا تو نے ہمیں ایک قریب وقت کی طرف تک. کل متاع دنیا کا تو دنیا کا فائدہ بہت کم ہے اور آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈر گئے. ولا تظلمون فتیلا ایک دھاگے سے بقدر بھی تم ظلم نہ کیا جاؤ گے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف اور اس کے ساتھیوں نے وہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے مکہ مکرمہ میں جب آپ تھے ہجرت سے پہلے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم بہت عزت میں تھے جب ہم مشرک تھے ہماری طرف کوئی بے عزتی کی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا تھا. ہمارا یہ اعزاز تھا مکے میں اور اب بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے اب ہر کوئی ہماری بے عزتی کر رہا ہے گالیاں دے رہے مار کٹائی کر رہے ہیں ذلیل ہو گئے تو آپ اجازت دیجئے ہم بھی دفاع کر سکیں. تو حضرت نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے ابھی یہی حکم دیا ہے کہ ان کو کچھ نہ کہو دفاعی جنگ بھی نہیں کر سکتے. اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کی توفیق دی آپ مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو پھر قتال کا حکم ہوا تو کچھ لوگ اس سے پہلو سے ہی کرنے لگے کہ اب آرام میں آئے ہیں اور بہتر تھا کہ اللہ تعالیٰ ابھی جنگ کی اجازت نہ دیتا، کچھ دیر آرام کر لیتے. اور بات کرتے ہیں کہ اس سے مراد منافق، اور ان کو مومن صرف اس لیے کیا ہے ان کے دعوے کی وجہ سے، اور آپ کے ساتھ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے، مسلمانوں کے ساتھ کلمے پڑھنے کی وجہ سے ان کو مومن کہہ دیا، ورنہ اس سے مراد منافقین ہیں. کہ جب ہجرت کے بعد جنگ اور جہاد کی اجازت مل گئی تو یہ جی چرانے لگے، اور اس طرح کی باتیں وہ انہوں نے کی. تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جس وقت تمہیں یہ حکم تھا کہ تم نے اب دفاعی جنگ بھی نہیں لڑنی، ہاتھ نہیں اٹھانا، اب جب جنگ کی اجازت مل گئی تو اب جیت رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یا تو اس سے مراد منافقین ہیں، اور میں نے کہا کہ ان کو ایمان کے لفظ سے صرف ان کی ذہنی حالت کی بنا پر تعبیر کیا ہے، اور کمزور ایمان مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر کمزور ایمان مسلمان ہو تو پھر ان کے دل میں یہ ایسی باتیں آئی تھی، اور یہ لفظ قول کا جو آیا ہے وہ دلی وساوس پر بولا گیا، اگر یہ اس کا معنی کریں. اور مکی صورتوں میں، جتنی مکی صورتوں میں زکوٰۃ دینے کا مسئلہ ہے، یاد رکھیے گا ہاں مکی صورتیں پڑھ رہے ہیں، تو اس زکوٰۃ سے مراد فرضی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ فرضی زکوٰۃ مکی زندگی میں نہ تھی، وہ مدنی زندگی کی سن 2 ہجری میں فرض ہوئی ہے. تو جہاں مکی صورتوں میں زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ سے مراد صدقہ خیرات عام، یہ مراد. اور یہاں بھی جو اس آیت میں آیا ہے کہ ان کو یہ حکم تھا کہ نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دو، تو یہاں زکوٰۃ دینے کا معنی بھی یہ ہے، جیسے میں نے ترجمہ کیا ہے کہ صدقات کرتے رہو. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس آیت کا معنی یہ کرنا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ رفع دین نہ کیا کرو، کوئی ہے تعلق اس آیت کا رفع دین نہ کرنے کے ساتھ؟ جاؤ ایک مولانا امین کارڈ بھی دنیا سے بچارے چلے گئے، ماسٹر صاحب تھے امین صفدر جس کو کہتے ہیں، ماسٹر صاحب، انہوں نے رفع دین کے مسئلے پر ایک رسالہ لکھا، اور اس میں رفع دین نہ کرنے کی یہ آیت لکھی، اور اس کا معنی یہ کیا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہاتھ بند رکھو، یعنی رفع دین نہ کرو، تو اس کا معنی ہے ہر مسلمان جب نماز شروع کرتا ہے، وہ دیوبندی ہو، وہ بریلوی ہو، وہ الحدیث ہو، وہ شیعہ ہو، وہ کوئی ہو، جب نماز شروع کرتا ہے تو ہاتھ اسی وقت بند کرتا ہے کہ پہلے ہاتھ اٹھاتا ہے. تو گویا ان کے نزدیک مسلمان یہ رفع دین کے ساتھ اس آیت کا تعلق ہو تو پہلا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، پھر نماز میں داخل ہوتا ہے. تو بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ یہ تقلید ایسا اندھا کر دیتی آدمی کو کہ قرآن کی آیت کریمہ تو یہ ہے نا کہ الم تر الذین قیل لہم کفوا ایدیہم، وہ کہتے یا ایھا الذین، اس میں یا ایھا الذین کو وہ کفیٹے پھرتے ہیں. جاؤ دنیا کی، دنیا میں سبا قرات عشرہ قرات پڑھ کے دیکھو، یا ایھا الذین ہے ان کا رسالہ میرے پاس موجود ہے، ایک چھوٹا سا کتاب چاہتے ہیں جس میں یا ایھا الذین اس آیت کے شروع میں یا ایھا الذین لگایا ہے، یا ایھا الذین قیل لہم. یہ ہے تقلید، اندھی تقلید کے کرشمے اور اس کے نتائج. اس نے تو ان کو چاہیے تھا نا جب مولانا بشیر احمد انصاری نے گجرانوالے کی عدالت جج کی عدالت میں کیس کیا تھا, ان کے اس رسالے میں 1000 روپے کا چیلنج بھی ہے نا, ہے نا, 1000 روپے کا چیلنج دیا ہے جی کہ جو ثابت کر دے میں 1000 روپے بطور انعام کے دوں گا. تو ایک بےچارا انجان سا چھوٹا سا داڑھی والا مولوی ہے, اتنا بڑا علمی نہیں ہے, اس کے دل میں یہ غارت آئی کہ اگر ایسے ہی ہم کر رہے ہیں انہوں جناب اس مسئلے میں وہ داخل ہوں. اس نے سول جج گجرانوالے کی عدالت میں یہ کیس کر دیا کہ میں چیلنج قبول کیا ہے, میں نے بلاؤ اس کو. چنانچہ برابر اس کو اتنا جج کی عدالت سے پہنچتی رہی کہ تمہارے چیلنج کو چیلنج کر دیا گیا, عدالت میں آؤ جواب دو. لیکن مجال ہے کہ عدالت کی طرف منہ کر جاتے, نہیں گئے. پھر جب سارے عدالتی جو رولس تھے استعمال کر لیے انہوں نے, تو پھر انہوں نے کہا لاؤ تم دلائل یک طرفہ فیصلہ. انہوں نے 250 رفع جان کرنے کی حدیثیں لکھ کے کورٹ میں پیش کر دی. اب جب جج نے وہ 250 حدیثیں پڑھی تو قلم منہ میں ڈال لیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے میں ہوں کمزور, اب فیصلہ اس کے خلاف تو ہو نہیں سکتا, تو اب میں فیصلہ دے دوں تو لوگ میرے نام میرے متعلق جلوس نکالنے شروع کر دیں گے, تو میں اس کا دفاع نہیں کر سکتا, میں کمزور ہوں. میں یہ تمہارا کیس داخل دفتر کرتا ہوں, تم سیشن جج کی عدالت میں لے جاؤ. چنانچہ انہوں نے کیس داخل دفتر کر دیا. تو مولوی بشیر احمد بیچارے نے میرے پاس وہ کئی دفعہ آیا, اس نے سول سیشن کی عدالت میں کیس دائر کر دیا, اور جو اہل بیس پیسے والے تھے ان کی طرف رجوع کیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, سیشن جج کی عدالت میں کیس دائر کرنا ہے, پیسے چاہیے پیسے. کسی نے بھی کان نہ دھرا. اس بیچارے کا ایک پلاٹ تھا, اس نے وہ بیچ دیا اور کیس کر دیا. اب سیشن جج نے اس کو بار بار طلب کیا, پورے قواعد طلب کے استعمال کر لیے, وہ اس کو ضرورت نہ ہوئی کہ عدالت میں پہنچے. تو پھر ہوا کیا, ہوا یہ کہ عدالت نے پھر ڈگری دی اس کے خلاف کہ میں یہ ڈگری دیتا ہوں کہ وہ چیلنج والے رقم بھی مولوی بشیر کو دی جائے, اور جو اس کا خرچہ ہوا ہے اس نے پلانٹ بیچ کے یہ عدالت میں کیس کیا ہے, وہ خرچہ کے لیے میں ڈگری کرتا ہوں کہ وہ اس کو دی جائے. اور مسلک اہل حدیث کے مولانا فوت ہو گئے, سلیم اللہ کیا تھا ان کا نام, اشرف سلیم, کے چارٹ مسجد مسجد میں لٹک رہے ہیں. کسی نے انہوں نے 1 لاکھ کا چیلنج کیا ہے, کسی نے انہوں نے 2 کا, کسی نے 3 کا, کسی میں 5 لاکھ کا. میرا خیال اس سے زائد کا بھی شاید کوئی ہوگا, 15 لاکھ. اللہ, مفت کی کھیر. لیکن یہ کھیر فریج کی سندھی نہیں, جی, لیکن چیلنج نہیں ہے. چیلنج جس کا چیلنج تھا اس کا یہ حشر ہوا. ویسے آپ اپنی مسجد میں جو مرضی رکھا جاتے, میں نے نہیں دیکھا, میری نظر سے نہیں گزرے. میری نظر سے ایک گزرا ہے ان کا چارٹ, میرے پاس وہ حکیم عبد الحفیظ لے آئے, میں جب ان چارج میں تھا وہ میرے پاس لے کے آ گیا. اس میں یہ سنیے, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم رفع جائیں کیوں نہیں کرتے. وہ حدیث تھی اس میں مسیح صلات والی, ہم اس لیے رفع جائیں نہیں کرتے کہ نبی علیہ السلام نے اس خلاد بن رافع کو رفع جائیں کا مسئلہ نہیں بتایا, ثابت ہوا پھر بعد میں رفع جائیں نہیں. سمجھا جی, میں نے ان کو کہا پھر ان کو نماز شروع وقت کرتے وقت جو رفع جائیں ان کے نزدیک سنت موقعہ حضرت مہیش بھی کی ہے, اس میں اس کا ذکر ہے, تو پھر وہ بھی نہ کرے, بات ختم ہو. یعنی اس طرح مغالطہ دئی, یہ دھوکہ دینا عوام مسلمانوں کو, ان میں تو بہت سارے فرائض کا نام نہیں ہے, فرائض کا نام نہیں ہے, اس میں تو غلطی اس کی تمانینت کا ترک تھا, اور خصوصاً اس غلطی کا سے آگاہ کیا گیا. کچھ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ خیر بات لمبی ہوگی آپ کے سوال جواب سے, سوال کا جواب دینا یہ میری مجبوری ہو جاتا ہے. رفائی دینی شاید نہ ہوگا یار, وہ دیکھ لینا میرے پاس ہے, رفائی جائیں کے بارے میں چھوٹا سا رسالہ. الذین آمنوا, ہاں ہو گیا بھائی, کہاں چل رہے تھے؟ ہاں جی, این ما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدا وان تصبهم حسنۃ یقولوا هذه من عند اللہ وان تصبهم سیئۃ یقولوا هذه من عند اللہ قل كل من عند اللہ فما لهؤلاء القوم لا يقعدون يفقهون حدیثا. این ما تکونوا, جہاں کہیں تم ہو موت تمہیں پالے گی, اگر ہو تم کسی مضبوط ترین برجوں میں, قلعوں میں, چونے گس قلعے, جہاں جن کے اندر گھسنا کسی کے بس کا روگ نہیں, موت وہاں بھی آ کر وہ انتصبم سیاحت حسن, تم اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی نیکی تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت, یا سیاح سے مراد کیا ہے؟ مصیبت, یعنی ان منافقوں کا حال یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو کوئی نیکی پہنچتی ہے, نیکی سے مراد جنگ جہاد میں کامیابی اور غنیمت, سمجھا گی؟ پھر تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. وہ ان تصب ان سیاح تم یقول اگر پہنچتی ہے کوئی تکلیف کی بات, شکست مثال کے طور پر, یا بھوک, تو کہتے ہیں یہ ساری شامت پڑی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے پیچھے لگ رہے ہیں اور اس نئے دین میں داخل ہو گئے ہیں, اس دین کی یہ شامت ہے. نوست نعوذ باللہ من ذالک, جیسے یہودی کہا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, فرعونی کہا کرتے تھے. اللہ, ہم نے اپنا اصلی دین چھوڑ دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نئے دین کو ہم نے اپنا لیا, اس بنا پر یہ ہمیں مصیبت پہنچتی ہے. جیسے کہ قوم فرعون اس طرح کہا کرتی تھی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ان تو سب سید جب تیار ہو موسیٰ و مما, بات سمجھ میں آ گئی؟ فرمایا کہ ما سوابق من حسنا, جو بھی تمہیں نیکی پہنچتی ہے, بھلائی پہنچتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے, اور جو پہنچتی ہے تجھے کوئی تکلیف تو کہتے ہیں یہ تیرے نفس کی وجہ سے. فرمایا ہاں نہ پیچھے رہ گیا, یقول حاضم ہند, کہتے ہیں یہ تیری وجہ سے, کہہ دو کل من عند اللہ, ویسے تخلیق کے اعتبار سے تو دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں, لیکن یہ جو برائی ہے یہ تمہاری گناہ اس کی تخلیق کا سبب بنے گا. فرمایا فما لهؤلاء القوم لا يقعدون يفقهون حدیثا, کیا ہو گیا اس قوم کو کہ نہیں ہے قریب کے بات کو سمجھے؟ ما اصابک من حسنۃ, حقیقت تو یہی ہے جو بھی تمہیں نیکی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے پہنچی ہے, لیکن جو تمہیں برائی پہنچتی ہے, اگرچہ تخلیق اس برائی کی اللہ ہی کرتا ہے لیکن حقیقت میں سبب تیرا نفس بنتا, فمن نفس تیرے نفس. وارسلنا للناس رسولا, اور ہم نے بھیجا ہے تجھے تمام دنیا کے لوگوں کے لیے رسول, بہت بڑا رسول بنا کر. وکفا باللہ شہیدا, اور تمہاری رسالت پر اللہ کافی ہے گواہ. اللہ, فرمایا تمہاری سچے رسول ہونے کا تمہاری رسالت پر اللہ گواہی دیتا ہے. بلکہ یوں سمجھیے کہ دو گواہ پیش ہوئے ہیں اللہ کے نبی کی رسالت کے سچا ہونے پر. ایک اللہ کے نبی کی زندگی وہ اللہ نے بطور گواہ پیش کیا ہے. لقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون. اگر میری نبوت میں جھوٹا ہوں تو میری زندگی پھٹ گئی. 40 سال کی زندگی شہادت ہے. اس لیے ہم مردائیوں کو کہتے ہیں کہ ایک پیغمبر کا فوت ہو جانا دوسرے کسی آدمی کے پیغمبر بننے کی دلیل نہیں ہے. پیغمبر کی پہلی زندگی اس کی دلیل بن سکتی ہے. اس کی نبوت پہلی زندگی کو پڑھ لو. جب تم دعوت دو گے آؤ سیرت مرزا پر بات کریں ہاتھ باندھ کے بھاگتے ہوئے لگ رہے. اور ہمیں کوئی کہے امام کائنات کی سیرت پر آؤ باس کریں تو ہمیں ہمارے دل کی خوشی نہیں سماتی. اللہ اکبر. میں یوں تے رسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلنا علیہم حفیظا. جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی. آپ یہ بتائیں کہ کسی صحابی کو کسی ولی کو کسی امام کو یہ مقام حاصل ہے کہ اس کی اطاعت کو اللہ نے قرآن میں اللہ کی اطاعت کہا. یہ امام کائنات محمد رسول اللہ کو شرف ملا ہے. اللہ کے نبی کو ہر دور میں یہ شرف ملا ہے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت وہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. فرمایا ومن تولا جو پھر جائے فما ارسلنا علیہم حفیظا پس نہیں بھیجا ہم نے تجھے ان پر نگہبان بنا کر. ویقولون طاعت فیضا برزوا من عندك بیت طائفۃ من غیر الذی تقول واللہ یکتب ما یبیتون فاعرضن وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا. اللہ اکبر. فرمایا کہ یہ منافق لوگ ان کا یہ وتیرہ بیان کیا جا رہا ہے عمل بیان کیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں طاعت ہے. یعنی کیا کہتے ہیں منافق لوگ کہ اللہ کے نبی تمہارے حکم کو ہم مانتے ہیں سنتے ہیں مانتے ہیں. سامنے تو یوں کہتے ہیں فیضا بارازو من عندك. اللہ کے نبی یہ منافق جب تمہارے پاس سے گزر جاتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں بھائی جاتا طائفۃ منہم تو راتوں رات مشورہ کرتا ہے ایک منافقوں کا ٹولہ منافقوں کا گروہ یہ سوچتا ہے اور تمہاری مخالفت تمہاری حکم کی نافرمانی پر یہ ان کے بڑے بڑے مشورے ہوتے ہیں. واللہ یکتب. لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ غافل ہو اس سے. اللہ لکھتا ہے اس چیز کو ما یبیتون جو وہ راتوں رات مشورے کرتے ہیں سازشیں اور سکیمیں اور لائے عمل بناتے ہیں تمہارے خلاف. ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو اپنے ان کی فائلوں میں لکھتے ہیں. فاریزانو تم حوصلہ کرو ان سے اعراض کیجیے. بتوکل اللہ تمام تک بھروسہ اللہ پر کیجیے. بکفا باللہ وکیلا کافی ہے اللہ کا احساس ان کی سب فریب کاریوں سے ان کی سازشوں سے ان کے تمام لائے عمل وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اور یہ ناکام اور نامراد ہو جائیں گے. اللہ تمہیں ان مقاصد میں کامیاب فرمائے گا. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کیا پس یہ تدبر نہیں کرتے قرآن میں. ولو کان من عند غیر اللہ اگر قرآن اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو اس میں بہت اختلاف پاتے. قرآن کے اللہ کی کلام ہونے کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کی کوئی آیت دوسری آیت کے مخالف نہیں ہے. اتنی ضخیم کتاب ہے اگر کسی انسان کی بنی ہوتی وہ کبھی بیمار کبھی تندرست کبھی خوشی میں کبھی غمی میں کبھی سفر میں کبھی حضر میں ہر دور کی باتیں علیحدہ علیحدہ ہوتی اور ضرور اس میں اختلافات آتے. تو یہ اللہ کی کلام ہونے کی دلیل ہے کہ اس کی کوئی آیت دوسری آیت کے مخالف اور معارضہ نہیں ہے. اور ساتھ ہی وہ مسلمان تو مسلمان ہی ہے منافقوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے. افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور ذکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن نے کہاں کہا ہے کہ ایک مولوی کی جیب میں قرآن ڈال دو اور حدیث ڈال دو، جو اس کے سال سے بات نکلے وہ قرآن حدیث کی ہے. قرآن تو کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، جو قرآن پڑھتا ہے وہ قرآن میں غور کرے، وہ قرآن میں تدبر کرے. اور قرآن سے نہیں کہتا افلا تعقلون، اور تم سمجھتے کیوں، عقل کیوں نہیں کرتے؟ لیکن یہاں حال یہ ہے کہ سب کی عقلیں اور سب کی تدبیرات بند کر کے ایک ہستی کی جیب میں ڈال دی جاتی ہیں کہ اس جیب سے جو مسئلہ نکلے گا بس مسئلہ وہی. تو اللہ نے ایسے ہی فرما دیا تدبر کریں سارے. اللہ نے پوری امت کو حکم دیا افلا تعقلون، کہیں یوں فرمایا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ نے یہ انمول موتی ہر کسی کو دیے ہیں، اور یہ انمول موتی جو کسی دنیا کی مارکیٹ سے نہیں ملتے، یہ تمہیں مفت دیے ہیں. اور یہ کیوں دیے ہیں؟ تدبر قرآن کے لیے ہیں دیے ہیں، قرآن فہمی کے لیے دیے ہیں، حق فہمی کے لیے دیے ہیں، شریعت سمجھنے کے لیے دیے ہیں. اس لیے نہیں دیے کہ جیسے قرآن لپیٹ کر کے بہترین ریشمی غلافوں میں الماریوں میں بند رہتا ہے، اسی طرح ان انمول موتیوں کی دین کے بارے میں نہ لگاؤ، بند رکھ دو. اور یہ انمول موتی جو ہے یہ پیسے بٹورنے میں لگائے، دکانداری میں، فلاں فلاں کام میں، زراعت میں، فلاں میں، فلاں میں. اللہ اکبر کبیرہ. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. فرمایا جب ان کے پاس کوئی امر آتا ہے، امن کا ہو یا خوف کا ہو، تو اس کو وہ مشہور کرتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ، اگر وہ رد کرتے اس کو طرف رسول کے اور امر کی ان میں سے، تو البتہ جان لیتے وہ لوگ جو استنباط کرتے ہیں اسے ان میں سے، بلولا فضل اللہ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، لتبعتم الشیطان الا قلیلا، تو البتہ تم پیروی کرتے شیطان کی مگر تم میں سے بہت تھوڑے. یعنی یہ منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کوئی مسلمانوں کی کامیابی کی اور غنائم حاصل کرنے کی خبر پہنچتی ہے یا ہزیمت اور شکست کی خبر پہنچتی ہے تو اس کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ تحقیق ان کی ابھی نہیں کی ہوتی. اور حق یہ ہے کہ پہلے اس کی تحقیق کی جائے، مرکز سے پتہ کیا جائے کہ یہ واقعی ایسی خبر آئی ہے کہ نہیں. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جس دن کے اس کے ساتھی کی باری تھی نا مسجد میں پہنچنے کی، نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہنے کی، تو اس نے آ کے دروازہ کھڑکایا بڑی زور. حضرت عمر کہتے ہیں آج کو بات اس کے پیچھے کو بات ہو سکتا ہے کہ وہ غسانی حملہ آور ہو گیا مدینے پر. میں فوری طور پر میں نے کہا غسانیوں نے حملہ کر دیا؟ کہتے ہیں نہیں، اس سے بھی بڑا کام ہوگا. میں نے کہا کیا؟ نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا. اللہ، طلاق دے دی اپنی بیویوں، اور عمر کی صاحبزادی افسہ بھی امام کائنات کی بیوی. پھر تکلیف تو ہوتی ہے نا بڑی ماں. حضرت عمر آئے، لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، حضرت عمر نے پہلے امام کائنات تک رسائی حاصل کی. لمبا واقعہ آپ بخاری میں حدیث پڑھ چکے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی. تو کتنی تکلیف پہنچی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو تحقیق کے بغیر، تمیز کے بغیر اس کو ایسے ہی اٹھا دینا یہ ٹھیک نہیں. استنباط کا معنی کنواں کھودنے سے جو پہلا پانی نکلتا ہے، اصل میں استنباط اس کو کہتے ہیں. اور استنباط کا معنی وہ اس کا صحیح مفہوم نکالنا. اب یہ بتائیں کہ اس میں تقلید کا کیا تعلق ہے؟ کہتے دیکھو اس سے ثابت ہوا کہ سارے لوگ نہیں کر سکتے استنباط. بھائی پھر اکیلا ایک ہی بندے کی جوڑی میں یہ استنباط ہے؟ ابو بکری اسی استنباط کا، اور عمر فاروق اور سارے صحابہ اس استنباط کے حال نہ تھے کہ ان کی تقلید نہیں کی. بات سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اس سے یہ مسئلہ استنباط کرنا، بھائی جب استنباط انہی کا کام ہے چار اماموں کا، تو تم کو کس نے اجازت دی کہ تم اسے استنباط کر کے تکلیف کرنا ثابت کرتے ہو؟ تو چاہیے تھا نا کہ امام ابو نفاع صاحب کو پیش کرتے وجوب تقلید کے لیے، چاہیے تھا نا کہ امام مالک اس کو تقلید کے وجوب کے لیے پیش کرتے، چاہیے تھا نا کہ امام احمد اس کو پیش کرتے، امام شامی اس کو پیش کرتے، تم یہ ادھر دوسرے لوگوں کو منع کر رہے اور ان میں تم بھی شامل ہو اور خود یہ اجتماع کر رہے ہو. لا حول ولا قوت الا، یہ اجتماع نقیزان اور اجتماع زدان نے کیا ہے. امت کے فقہا کو، امت کے محدثین کو، امت کے زبردست اہل علم کو جو باہر بے قرار ہے قرآن و سنت کے علم میں، ان کو تو روک رہے ہو اور خود یہ استنباط کر. جو تیسری بات تو تب تھی نا کہ شافعی یہ استنباط امام شافعی سے ثابت کرتے، حنفی امام ابو حنیفہ سے ثابت کرتے، مالکی امام مالک سے ثابت کرتے، حنبلی امام احمد سے ثابت کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، دیکھو بھی نوٹ کرتے جاؤ، فقاتل فی سبیل اللہ، بس قتال کیجئے اللہ کے راہ میں. لا تکلف الا نفس، نہیں تکلیف دیے جا رہے تم، لا تکلف نہیں تکلیف دی جاتی مگر صرف تمہاری جان، مگر تمہاری جان کو. وارد المؤمنین، اور مومنوں کو رغبت دیجیے. صلی اللہ ان یکف باس الذین کفروا، قریب ہے اللہ کے روک دے گا ان کی یہ جنگ کو جنہوں نے کفر کیا. واللہ اشد باسن، اللہ سخت ہے عزرو جنگ کے، واشد تنقیلا، اور بہت سخت ہے عزرو سزا دینے کی. دیکھیے بھائی بات یہ ہے کہ جب ابو سفیان جنگ اوت سے گیا تھا نا، تو جاتے ہوئے ابو سفیان نے ایک بات کہہ دی. کیا؟ اس نے جاتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ اگلے سال ذیقعد کی فلاں تاریخ کو بدر میں جنگ ہوگی، ہم آئیں گے، مقابلہ ہوگا. اس کو بدر صغری، سیرت کی کتابوں کو اس جنگ کو بدر صغری سے تعبیر کیا گیا ہے. تو بدر صغری کے لیے ابھی شوال میں تو پچھلی جنگ احد کی لڑائی ہوئی ہے اور صحابہ کرام کو بڑے زخم پہنچے اور بڑی تکلیفیں پہنچی، تو اب اس بدر صغری کے لیے جو اس نے بڑک ماری تھی، اس کے جواب کے لیے اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر تو کوئی بھی نہ جائے تو تم نے تنے تنہا جانا ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ لوگوں سے آپ اپنے ساتھیوں سے مایوس ہو جائیں اور ان کو کچھ نہ کہیں. ساتھ ہی فرمایا ہر رزل مومنین، مومنوں کو رغبت دیجیے. چنانچہ امام کائنات نے مومنوں کو رغبت دی، اور باوجود اس کے کہ ابھی کئیوں کے زخم مندمل بھی نہ ہوئے تھے، تو ستر صحابہ امام کائنات کے ساتھ گئے اور بدر میں کئی دن قیام کیا، وہاں کاروبار ہوئے، اور ابو سفیان اور ان کے ساتھی جو مکے کے کافر، یہ اعلان کر کے گئے تھے، چیلنج کر کے گئے تھے، چیلنج درے کا درا رہ گیا اور اللہ نے ان کو مرعوب کر دیا اور آنے کی ضرورت ہی نہ ہوئی ان کو. اس کے بارے میں بیان چلا رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اللہ اکبر کبیرہ. ہاں جی ہاں، اس کے دو مطلب ہو سکتے تھے، ایک مطلب وہ ہے اور یہ مطلب بھی وہاں بھی لیا گیا ہے، لیکن یہاں بھی وہ مطلب ہے بدر صغری والا. بات سمجھ آ گئی؟ قرآن میں مرتبہ سے اور 400 آیات ہیں, جبکہ بعض بڑھا چڑھا کر 7 سپارے ہوئے کہتے ہیں. ہاں جی, جہاد کے بارے میں 425 آیات قرآن میں آئی ہیں, بعض کہتے ہیں 7 سپارے ہیں. تو یوں جہاد کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی ظاہر کی جاتی ہے, کہ یہ موجودہ جہاد ہو رہا ہے کرم سنگھ. چلیے جی, ہمارا آل اسلام کا جہاد ہمیشہ جاری رہتا ہے. یہ کتاب اس جہاد زندگی مسلمان کی سر تاپا جہادی زندگی کا ایک شعبہ ہے, اور کبھی کبھار یہ بھی جاری ہوتا ہے. اور اس کے جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امن قائم کیا جائے, دنیا میں امن قائم کیا جائے, حق والوں کو ان کے حقوق دیے جائیں. کشمیری لوگ جو میدان میں برسر پیکار ہیں, کشمیری لوگ وہ اپنا حق لینے کے لیے, لیکن کاش کے وہ کہتے کہ ہم اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی سرزمین لینا ہے, تو یہ شری جہاد بنتا. لتکون کلمۃ اللہ ہی لوگ. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال ان کا حق ہے کشمیر, اور ان کو اپنے خود ارادیت کا دعویٰ, یہ دعویٰ کوئی اسلامی دعویٰ نہیں ہے. سمجھائی؟ یہ تو ووٹنگ کا اور جمہوریت کا انہوں نے نام لیا ہے. کاش کے وہ جمہوریت کے نام کو سامنے نہ رکھتے, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خطہ مسلمانوں کا ہے, اور اس میں آل اسلام نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے, اس لیے یہ آل اسلام کا حق اسی کو ہم دلوا کے رہیں گے. یوں کہنا چاہیے تھا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اچھا جی, آگے چلے. یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ جانا چاہیے تھا. یہاں بیٹھا کیوں ہے؟ پتا نہیں کیا کر رہے ہیں. وہ فی سبیل اللہ ہے, اور فی کشمیر نہیں ہے, فی سبیل اللہ. پھر بات ہوگی کہ نہیں؟ یہ اس کے بعد سے مستعفی پینا کے بعد پوچھ لے, بالکل پوچھ کے اس میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. چلو.